بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سورة الأنفال کی سلورم قیدوا چکو جردی صلح تا تیاری نتا عمر سرا صلح ہوگا اگی کدائی و سوال ہو خدا صلح حدید حدید پار کئی چی دوکا کئی آو ٹگی کئی چی رب دے صلح کی وہ سر نقصان کو تم کی دیر خلق دا سے کئی اللہ رب العزت و تعالی په حق کې خپل طرف نه یو پیغام چې الله دې دغه زوځي موارم کدي دا روغ او صلح په دینیت باندې نکړي چې په دې کې ولوم ته نقصان ورکو الله یې بز کافی مکن. وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُوكَ کچری دا کافران اراده لري په دې صلح کې د دې خبرې چې تعالی دوکدر کوي تا سره ټګي کوي پاین حسبک الله بشک الله کافی دې ستاد پر ځکه خو پوي کنا هر چا په نیتو په اراده چې دې سمت لفظ په دې کې خام کله چې الله خبر دې ارسنا اوبه تا ساتي اوسته حفاظت کوي اچا تاجت نشتا حسبک الله حسبو چې راشي دا خصوصي صفت ده د الله امانه کافی والے بس اللہ کافی دے بغیر داغن بل سو کافی نشکی دے ذکا دے نسبت بس صرف اللہ تکی هو الذی ایدک بنصره اللہ ذات تے چستا مدد یہ کڑے دے او تی مضبوط کنے پا خپل مدد سرم و بالمومنین او بیا پا دی مومنانو سرم دو تعیید ایدہ دوم یو صفت دی تعیید کول خدا خاص ندی پا اللہ بول تعیید کل اللہ رب العزت دبل چا پوجہ باندی ام کئی تائید کله ملائکو پوجا او کله داسه مومنان الله ډیر کی مرګری کی پیغمبر سره دا تائید وشي کنه ایذک بنصره وبالمؤمنین او دوم الله ستا تائید کړي ستا محکم والے کڑے پدی مومنانو سرا چیزیے سامرگری کڑی دی اس والداؤں چب مومنانو سرے ہم تائید کو لیشی ہو پا کافرانو سرے خوم کو لیشی کنا اللہ تا حسکرانا ندا اور پسې ذکر کوي والف بین قلوبهم مؤمنانو سره استا امداد الو شو چې لذي پذرونو کې او بل سره محبت واچو ازونه کیږي مؤمنانو کې جزا صفت حاصل شو چې یو بل سره محبت او الفت پیدا شو او غزلی دشمنه لری شوی نو پس داغی نیستامر گرتی او کلاو تا سر او دری دل ار میدان کی او قربانی ورکلا دا مال او دا جان دا علکی گی چی دیق پلمین کی او بل سر رور ولی او محبت پیدا شی او سنه چی که ده پرن خلق خود دنیا کی دیر ده خب آغی سر تایید نکی گی دیو پیغمبر تکد آغی میان که الفت نشتا رورولی نشتا محبت نشتا کنی دغا مومنانو چی با یو وقت کی دی دشمنانو او دخپل میان که یو بل تولارو تصوونو کال دشمنانوی کاغه مکیوالوم او کوم دینیواله دو قوم او سو خزرج نذی و همیشه او بل سره جنگونو د دې اتفاق را واستل ډیر ګران عربو د دینوم تعجب کو چیر د دشمنی خو چانه شول لري کولې د دې میان کې دوستي خو چانه شرا واستي معلومی چې دا پیغمبر په حق دینو ځکه دا سه انقلاب راغی ښا ډیرو خلکو زیو جن ایمان قبول کو چې وی کاته چې ګوره چرته عرب او چرته یو بل سره ورولی او محبت او همدردی او خیرخواهی هډیرو دا کل نه خلاف دا پتاو لگی دا چدا پیغمبر حق دے دا دینی حق دے دا اسلام حق دے نو دی دین اصل کی دی رونکڑو فاللفا بین قلوبکم او کل چدا چامین کے صحیح طریقے سر رور ولی و اقبل ولی و رشتداری و محبت پیدا شکنا داگی مقابلہ سوکنے شکو لے او صلی اللہ رب العزت دعوی چی دا محبت دی پامیند کی چارا وستو دیرو خلق بوی چی دا دی پیغمبر برا وستی نو دو پی تاویزون اکلی نو تاویزون سرام خلق محبت راولی کنا اللہ رب العزت وینا دا زماکار دے اس سوک نشی راوستے دا زرن و پمینز کی وینا و محبت تا دی چا کار ندے ندے پیغمبرانو ندے بلچا دا دا اللہ کار دے لو انفقتا ما فی الارض جمیعا بالفرض و کتا خرچ کرے وے پیغمبر پاک اغه مالونه او دولتونه چې په دې زمکه کې دي جميعا ټول دا ټول مالونه او دولتونه تا خرج کړي د څه لپاره چې دې مینځ کې دي محبت راوستو دې دی یو بل سر رونا کول ما الفت بین قلوبهم ما الفت تا بول فتح و محبت نو اچولے دی پذرنو کی جن پا مال سرکی گی دولت سرکی گی جن پا نور سو دا طول دنیا ستاوے او دا تا خرچ کولے دید پار چیزی او بل سر رولی پیدا شی اللہ ایمال لفتا تا دا سے نشو کولے خوا تا دا اچھا کار ندے ولكن الله ألف بينهم لیکن الله دری پمیند کے الفت او محبت راوستا حدیث کے راضی چی حضرت مجاہدو تابعین دی دادو یو بل مرگری سر ملاقات شو نمو صحابہ اکلا یو بل لیلاس ورکا سلام اکا بیاو تا مجاہد حدیث ہوئی پی نبی علیہ السلام ایلیو چکل دو مسلمانان یو بل سر ملاقاتو کی ایو بل للاس ورکی د دې دواړو ګناونه دا سه ودړيږي دواړو لکه دا ونه نه چې دا و چې پانی ودړيږي خان امر ګری وته وی دا هډیر آسان ده په دې آسان کار باندې الله دې ګناونه ودړي ختم کړي مجاهد وته وی دا آسان نه ده حدایات و توبی چلی رب العزت یولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما اللفت بین قلوبهم اللہوی پیغمبر تا چکتا دا مال دولت دا دنیا خرج کرده وی تا با دیدنون که محبت نو اچولی ولیکن اللہ اللف بینام داخو اللہ دی اکلل رون اکلل دا بی احسان کرده تو ادا آسان کار دی انہو عزیز حکیم بیشک اللہ زور اور ذات تے او ہر کاری ہے حکمت تے یا ایوہ النبی حسبک اللہ من اتباک من المومنین اے پیغمبر پاک کافی دے اللہ استاد طرفنا او دا هغه چا طرف نه چې استعمار ګرځي کړي دا چې مؤمنان دي ټول له الله یوازې کافی دي بس حسبوکا او من اتباک الله ستا حفاظت او ستا مدد تم کوي او چې څوک استعمار ګرځي دا غي مدد تم کوي ښا دا معنا آیت کې ذکر سره په لمانه ډیر نه زی ذهن ترازی خوا صحیح نه ده اگر کبازو کړي دا خپل علم نه مجبور شوی دی نو ویلی جهاد وکړل او باندې تباکا صد پار الله هم کافی دی او دا چې تاسو مرګري دام کافی دی دا شرک شو امون مخکی ویلیو چه حسب و صفت چه دے کنا دا صرف دا اللہ صفت دے دا دی بل چاہتا نسبت نشکے دے نو دا گا مانا غلط دخا حسب کا ومن اتبع کا اللہ دا مانا کافی دے استاد پارا امو دا و چاد پارا چستا مرگرتی اکڑے دا مومنان طول دا پارا اللہ کافی دے طول اللہ تا محتاج ہے پیغمبر تا ہوئی کتای اگدا مومنان دی طول محتاج دی اللہ بغیر زمانہ تاسو کامیابی نشے حاصل ہو لکھا پینزم قانون بیانی پینزم اغدادی چه اللہ نبو لیزت وطا دشمار ذکر کرده ده او ترغیب ده چه پکار دی چه مومنان شلطنی د 200 مقابله دی کوي د 200 یو تن دی د 100 مقابله کوي او کوم مینان سلطنت نه نو د 0 تنو مقابله دی کوي یو په 100 شو کنه دا یت دا مطلب دی ها او پیغمبر ته خطاب کړی ځکه هغه وخت کې هغه مشر او بیا وروسته دا غن هر امیر ته دا خطاب دی چې کله jihad شروع کیږي نو امیر اعلان وکي چې مسلمانانو مجاهدینو وریو تن باز لس مقابله کوي تختی بنا دا امر دا نه چیرې یو تنی نو هغه اله والله غل بور کی په لسبانه نوې داسې شیطان سو ځان کې داسې قابلیت پیدا کړي چې او تن د لسو مقابله کول شي دا حکم تر یو وخت پورې و چلیدو بیا الله رب العزت ته معلومه چې دی وخت کې مؤمنان کمزوري رااله بیا حکم بدل کړو ها خدا سے بدل کو چیز وجوب نا مستحب شو مکی خو واجب چی او تن بادلہ سو مقابلہ کی نبیا خبر پا مستحب کی ادری دا چی بس ثواب دے پاکی ڈیر کسو کولی شی او چنشی کولی نا یو تن با دو مقابلہ کی بس نبیا حکم آسان شیو دیتا قرآن کی ناسخ و منسوخ ہوئی خواہ اگر وقت کی بدا سکے دو یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال اے پیغمبر پاک تیز کا دے مومنان اللہ ترغیب ور کا دے مومنان اللہ پا جنگ باندے پا قتال باندے دا جہاد پا زیلت و تا بیان کان د جهاد سمرات ته بیان کا مرتبه او درجه تاسوم روچت شه ها یکم منکم عشرون صابرون کجروی پتا زکه شل تنا صبرناک چیر پک نه ی تیخ پک نه ی دشمن نه نری یغلیبو میتن نو پکار دی چې زور ورشي په 200 دی له دا پکار کنه ځان کې دومره قوت پیدا کی چې او تن د لسو مقابله کول شي وایکم منکم میاتن او کوي پتا زکه سلطنا صبرناک یغلبو الفم من الذین کفروا نو زور وردی شی پزرو آغی کسانو چی کافران دی آغا حکم دی باز داولی یو تن مسلمان آغا دی لسو کافر مقابل کئی دقا سنگ کافران دی آغی پور لسخ بینشتا اللہ وینا بیننام قوم اللہ یبقہون کافران پا دی نپوئی گی چی دین ستاوئی ایمان ستوي او اسلام ستوي او د ایمان قوت ستوي په دې نه پويږي اصل لګي دی بس سبا پته نه پويږي ها ان رستو د انجام نه خبر دي چې مونږه قتل شو مردار شو نو مونږ به کم پلزو نه بس لګي دی بس اصل د بنده په خدمت کې د بنده د پاره ځان قرباني ور بلکې شیطان د پاره والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الشیطان علیکم دا حکم تر یو وخت پورې په دې عمل شویو دا قرآن اغه د نا مرتبه ذکر کړه چې کم از کم یو مسلمان دی دلسو مقابله کول شي کم از کم دا دې وګ یوم شوی دی چې یو مسلمان شلتنا او سلويخه او شپیتوم قتل کړی ولکه هغه خو خاص خاص کړ قرآن خو عام قانون بیان چې عام قاعده دی دایخه نبی علیہ السلام و دې شمار خیال ساتو کله وی چرتا خلق لګو یا په جهاد پسې یا په داسې پلز پسې نو قرآن ته وی کاتو چې قرآن سنو مغستر 20 نشلتنه وی لګل قرآن سنو مغستر 100 سلطنه وسل وی لګل 200 په کوم راغلي 1000 په کوم راغلي رضی تبعکاتو اگی که و اللہ خیر و برکت مطلب دائی چی تا اللہ ار خبر تا حکمت نا و دا برکت نا خالی نہیں کرنا وَنْ يُرِيدُ وَنْ يَخْدَعُوكَ کدا کافران قدی صلح کولو کی دائرہ دلری چتال دو قدر کی فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهُ نبی شکال اللہ کافی دے ستا دا پار نشی در کولی دوکان اللہ ستا حفاظت کی لکسن چکڑے دے ہو اللذی اللہ آزاد تے ایدہ کان چتی مضبوط کری محکم کری اگا وقت تیر شو چیدو مرحی روا و خوفو او نبی علیہ السلام چې دا توائف نکلا واپس راته چې ډیر خوک شوی او کنه او زخمی شوی او ډیر غمجن او کنه بیا دا غرونو هغه ملک پکې راغی کنه نو چې راغی نو بیا مکې ته نشه ځن نکې دې زکا مکه کې هغه دغه پارزه خونو کنه نو یو کافر متعم نومو متعم هغه سره ویل دوا سلامونو هغه پسې خپل مرګري ویلې کله بیا هغه ته وایي چې مال پنارا کی خپل کلی ته نشرات دی نموتعیم سرد اخپل و زامنو نا توری راواغستی اور آوے او نبی علیہ السلام یہ اول اخپل کور تراغستو اب یا بیائی بوتو کن دمر گرانو دیو جن نبی علیہ السلام ارمان کلو چې کله بدر جنگ وشو او قیدیان او یا کسان یې وټړلو اباغي کې پیسې کېږي چلو سره وکنه نبی علیہ السلام یې را کوم متعم نن وې کنه بیا مرشه ولکه او کوپر کې یې کوم متعم نن وې او ماته سفارش کړې وې د دې او یاو مردار په حق کې ما و ټول پریږو نو مې د جرمانه غستو نه اس نو که چې مو تایم په ما باندې احسان دی چې زما کې تن شو مراتلې هغه مال په نار اکړه کړه ما لا یذ سو وختو مو کنه تراتلې شوې هو الذی ایدک بنصره فلست تعیدک ستا مدد اوکو پا قبل غیبی مدد سرا و بالمومنین او دی مومنانو سرا چی دی استا مرگری کلل و علفا بین قلوبهم امحبت وردو دی پذلونو کی داسی کلل چلکد یوتن پشانتی خوا علفا بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا کتا خرچ کړې وې اغا مال دولت چې په دې زمکه ده ټول وند مال لبتبین قلوبیم تاب الفتا و محبت نورا وستید دی پزرونو کی ولیکن اللہ اللہ فبینام لیکن اللہ دی زرونو یو بل سر یو کرنو دا ام دا قرآن معجزہ دا خوا دا قرآن معجزہ دا چی بس ناشنا ناشنا خلق بیو بدب چترالی بدب افغانستانی بل بل او بس دا قرآن و دا توحید سنت پوجه بانده بدا سشی اکده یو پلار زامن غیبا نام دا سدور دا دا قرآن معجزه دا کنخ ولیکن اللہ اللہ بینام دا یو والی و اتفاق قبل حس بانده نرازی بی دا قرآن دا دنیا اکتا سوینه چی پلانی دی اتفاق و اتحاد کنو اگر تردی و تردی پوری خواه اغه تر دې او تر دې اغه یو خاص مطلب د پاره چې اغه وشي نو بیا نه اتفاق نه اتحادی ښه اغه کې ټول د دنیا مطلب وي او دا اتفاق نه رکیږي دا تر مرګ او بیا تر قیامت پورې ښه لیکن الله تاسو زړونو کې میان کې محبت واچو انه عزیز حکیم بیشک چې الله ډېر زور اور ذات ته چې هغه سکینه واکی ښه چې هغه سکینه واکی چې دا خلق به دومره خپاو توبه هر ورځ به یو تن ایمان راوړو هر ورځ نو بس دا قریش او دا مکی والا وسوځې ده چې وګورو حضرت عمر ایمان راوړو پلار ایمان راوړو بلو دي ته وړې لوی زور راسي ز په دې باندې ښا دا ولي انه عزيز حكيم الله زور اور ذات ته اور کاری د حکمت ته يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي پیغمبر پاک الله استاد پاروم کافی دی او دا چا د پاروم چې استامر ګرځي کړي چې مؤمنان دي ولې مخکې خو یواز پیغمبر ته وی چې حزب کله دلته او سره مؤمنانو مرګري کړو چې الله وی چې دې پاروم زم کنه څنګه ستای حفاظت کوم نو دې حفاظت وکوم دیو جنوګه حدیث کې راځي چې رستو د جنگونو سلسله ډیر اوږده شوه یو وخت داسې راغی چې کله به یو خلیفہ جنگ کاو نو به وی چیرې صحابي پکشته صحابي نو چې و نو هغه به مخکې نو پته و شو چ صحابه ختم شو بیا بتلو نو به تابعی پکشته چې صحابه سره وخت تیر کړی او غیې لیدلی او قتل یې عمر کوي کړی چې تابعی او پکو نو دې مخکې کوي نو پته و شو نو بیا ورپسې دا سې تابعی تابعی دریم نمبر کې وو چې هغه تابعین سره ناست او عمر ګرځي راغلی نغبه کوته چشته په کیسو کې او نغبه مخکې کو نو فتح وشو ولې الله ذکر یو چې ومن تباک من المؤمنین بس زبا دي مرګرتیا کوم ادا قرون سلاسو دا غذری قرنو چې پیغمبر د دې صفت کړو تعریف یې کړو چې دا رښتینی خلق دی د صحابه ورپسې تابعینو اور پسې تبع تابعین دغه کې چې څوک تیر شوی دی هغه رښتینی خلق دی پیغمبر یې تعریف کړی ښا دوی چې ناری پسې چې څوک سوی نو هغه ته بدعتی ویل شي ښا امام مالکم په دریم قرن کې دی امام ابو حنیفه هم په دریم قرن کې دی ادي ور پسې لګیا دي هغه باندې رات دی او یا سلو دا بدعت دی چې پیغمبر تعریف کړي چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ادي باغی پسې لګیا دي کنور پسې وای امام شافعی هغه بار دی دې درېونه احمد ابن حنبل بار دی غیر استر راغلی دی دې قرون سلاساو کې ندي اداغه دوی امامان پاغي کې دي هغه د تابعین سره دغه شوی دی دا غینه حدیثم نقل کړی دی یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال اے پیغمبر پاک دی مومنان لا ترغیب ورکا شوق پیدا کا پا جنگ باندی ان رد پا یهودو چی اغیبی لیو پیدا صحابہ چی جنگ کئی کنا دی دا وینا خواقا دا وینا دی لگولا چی مور دا وینا بوٹی ورکلی وکو دا ظالمان اللہ وی کد اغیبی نا خواقا وی نو بیا ساجتو چې الله پیغمبر ته وی چې تیزی کا تیزه خو با سره چې نه پاسی کنه ها دا رد په يهودو باندې چې صحابه د وینې تګینو ظالمان نو عزیز او ښا نبی له سلام بچیږي ته وی کنه نو سبه وته د جنگ په بارکی دا به وی چې قومو الی جنت عرض السماوات الارض پاسه پاسه هغه جنت ته لاړ شي چې دا وی پلنواله د اسمانو د زمکو مراده ښا دا بیا کې ناشته شو اوی مونږ خو دې راغلی چې مونږ الله سره ملاقات وشو ایکم منکم عشرون صابرون که چریوی پتاسو که شلتناک لک او مضبوط او صبرناک یغلیبو میتینی نو پکار دی چی زور ورشی پا دو سو یو تن باز لسونا نتختی وینیکم منکم مئتن او که چریوی پتاسو که سلتنا صبرناک یغلیبو الف من اللذین کفرو نو زور وردشی دا سلطنه په زرو هغه کسانو چې کافران دي بنهم قوم لا يفقرون دا ولي دا ځکه دا کافران داسې یو قوم دي چې دې څه پوهیږي چې دین څه ته وي ایمان څه ته وي هغه دې نه دي خبر چې دې په دې مسلمان کې د ایمان قوت ته ناغه تلستانه نه چې او ته سلطنه موږ شټینګې دي دغه روستو د خلفاو په وخت کې کوم جنگونه او خاص د روم سره ډیر شوه جنگي موتاو یرموکو دا دغه سي غزوه سلاسل دا سلاسل وته ځکه وی چې د روم جرنیلانو حکم کړو نوګړي چې څومره فوجیان یې په زنجیرونو تړلي وو خپل چې دیونه تختی نو بس د کافر خدا عقل نو د کی عقل نه کنه لا يفقهون کنه اجدی په ورل کنه نو خو تاړو سکار نو بیا ها چې دی کبه ور کړو ټول به پرې واته ولی په زنجیرونو تړلی وکنه یو پکې وداغنه وکافران توبته زرار زرار چوفا هغه وګوره کمی سناوستو خلکو وزغریا چولی هغه کمی سستلو زرار او کافران ویلیو چې د بربند نظام ساتای غوري او چنوم به واورې د کنا که ضربو کارسورو و تختې د بها از ورار سره تور نه و نیزوا دیز این تران برجه پوری خواه یا غباوی دوتن نشو چطوله نو تورا غطا چطا را رسیده خواه کاغی اپی دیر گزارو نکول نو تورا خواه غطا نرا رسیده اغبا چه پا نیزه داسی اوو نو شاعت بیو غردو داسی سلی بیوو شاعت بی غردو سلی بیوو شاعت بی غردو دا سړی ته لسته نه ټینګیږي الله وی دا کافران نه پويږي دې تاسو پته لري چې مسلمان کې کم قوت ته دا قوت خو ایمان سره ده ها نو ځکه الله رب العزت دا قانون بیان کو چې او تن مدلس مقابله کوي خامخا